Nay no nay no nay no nay no nay nani no ni no nay no ni no ni nay no nay no nay no ni no ni nay no ni no ni nay no nay no ni no nay no nani no ni no ni no ni no na fatiga, nani, nani.